fajj def rek fa baxna hmm wa tax mu ne yani idha waqa altihnu isra ay haqib fa'in aw wawin bahda jumlatay shart wal jazay hatta sara muktanafan bima jaza fihi al jasmu bil hatfi ala shart ana bok jasame dang ko ato ci fen sarta wan nasbu bi an muqaddaratan ko na sat na ban wala yujus arrafu limtinahi istinafi qabl jasay bok mo ngrafa di waxna dama ci tambule ndax dagam neena jawab ñewugut mu wax ni fofu istinaf la ci misal na hu yaqum dem na jog zaidun sayyid wa yakhruj tay gen khalidun khalid ukrim ka materal la xam nga yaqum moy finali sart ukrim moy finali jawab nga doxal digeunte go yakhruj wa digeunte finali sart mu yaqum ak finali jawab ukrim nga fe jaarale fi'lu mudari mu andak fa wala waw dik nga ne wa yakhruj wala nga ne fa yakhruj kon man nga wa yakhruj jasam ko bu ko def ma taf ci yaqum top ko jasam mana wa yakhruja nasab mana sam naba wa tax mana bi jasmi yakhruj wa nasbihi wa min an-nasbi qawluhu bokk na ci wax yi nasab ka wax ne wa man yaqtarib minna wa yaqda nu'mihi wa man yaqtarib ku jage minna ci mun wa yaqda tamuy toroxlu tamuy mok nu'mihi nu fat ko xam nga yaqtarib moy fehal sart nu'mi moy fehal jawab jax ndar farag mu jall digenti bi nak wa yaqda bobu nak man na wa yaqda nasab ci ñu ngi fa nasab ci net li bu mo ci way param dañe way xda fofu lañ wax fofu mom borom feneen ci wessar na man nga ne way xda mo taf ci yaqtarif wa shartu shart sa yoxni dana doylu lo xam jawab ni walis fiñu jawab qatxu li wajj xamef nako neena bo ndé fiñu shart rek mën nga tayé andi jawab ndegam xamel nga ci bir wax ji lanu mu bare bare la ta ko misali mom rek anta yow halimun aji xam nga intahallam tu ndew xam lu nga xam nga intahallam da wax ni tahallam fi al madin la tajdi fa'ilam jumla ji mo nek baraw jassam nga tek ci asa final jawab ji fek na jawab ji mo intahallam rek fa antahalimun li nga jital muy antahalimun rek mo wara nek jawab tudi nga ñëga tudd rek motax bi nga dégg sarti ñu xam jawab ji mo noppé motax mo intahallam ay fa antahalimun lolu mo waram nek jawab ji kon da nga ñu ko ran baam wa fa antahalimun fal jasaa mahdhufun dallahu alayhi antahalimun antahalimun jimi ko wax moko tek tawé wa tax su fan baytam qadiati amana mudik in fu yuma dem degef na almana manama xam li nga wax da nga andi sart doylo ci tayandi jawab mune mën nga andi jawab itam tayandi fi sart fekke koko mën nako tolole mom nak moy bari ci wa illa ndem de joju ngay gis foko fek xam li mom la da fek lañ jitalan xam li fi sart ci niki ke wax ne fa talqaha fasiko falasta de yow bi kuf in ngalit nawle la hañal ko wa illa ndem fasiko ko rek ya alu kon kawe mafraqaka sakangum bop mi al husamu jasi ta sang moy jasi ju dog rek xam nga lemu ne ko fasé ko ci lañ xamé wa illa ndem fasé ko lu bëgg wax ko bëgg wax wa illa tutalliqha ndem fasé ko nga xamné in la la won dafa jël in ji ñun gi sadd ko ci laaji moko def wa illa ndem det dag final sart nak mu tutalliq mo ngi final jawab nak mu yaalu rek yaalu wi final jawab rek mo fi nek wahdif nga asaf la dajti ma shartin fatasek sart wa qasamin angi jawab ma tontal la nga xamni akharta mu jengako fa bo mo multa sa munu war la manam bo bolé sart angi xamal ni sart da war am jawab moy fa jawab nga jassam ko ngir ñu wara am jawab moy mu dal yu mo fetlé ak ñun toké leg ñu neena ko ndikënd rek nga andi ko jawab bayyi ko ci dess ndax yar yep du nexawandi ku jitt rek nga am jawab ka jess mom ñag ko niki bone in xamu nim dogna sayyidnu sayyid wallahi jinna ci yalla yaqum kun jek amrun amar xam nga inji mo jitu muy sarsi kon mo ngoy jox jawab mu yaqum amrun ji wallahi jibo nga bayiko so ne won nak wallahi jinna ci yalla mu jitu da ngay wax ne wallahi jinna ci yalla in xamu dem jogna sayyidnu sayyid la yaqo man kon dina jek amrun amar bo jitele wallahi kon mo moy am jawab moy mu darih ne nga xamni moy la yaqo man nga def ci lamu ngi fedle ko ñun tokki gi amrun je ñew di fayna kon jappal ni ku jitu rek moy am jawab ko jël sumu ñak ko bu dess nak bu fekke sarsa day law wala lawla law wala lawla mom ñoom rek ñu am jawab wa motax mu na la ne wax sif la ci ma sharf mu ne la ay khayrim tinahin sawaun dalla halam tinahin lim tinahin kalaw am aw halam tinahin limu jodin kalawla law wala lawla kum ci man doon mu fay no ya tahayyun dikru jawabihima taqaddama alqasmu awla ma taqaddama alqasmu aw ta'akhara buron law ndal law law faw nga ni len jawab mom munta ñak mo xam nak ngi liñu andal ngi laal ni jitu ba mu jilé mu fi naaw niki budé law la moy lu mel nek liki wax ne wallahi lawla allah mahtadaina wat na ci yalla ne bul ko na yalla bu nu gindiko maxtadena joju jawabi lawlala waye du jawabi ngiñli japp na lawlala mom ak law fu nek rek fa ngeen len jawab bay ngiñ la wa inta wala ya ndem nga toftalo ñom ñaar moy sartak ngiñ waxabu tumbir mom nek na ci ñeek du xabar yin borom xabar moy mubtada farajih kon na nga leungal sharta sart sa mutlaqan ci amul benen sart bila xafarin ci lotandiko ñen lemu la waxon ni la buñu tassé ñom ñaar ke jitu rek na am jawab ka ja dess ñak wo day fek mubtada buñ fa nek waye su mubtada xasi jitu mom nga lo andi fi xal sa nga lo andi fi sartu ngiñ kon sart sa kep nga jox jawab mo xam mo jitu mo xam mo mujj mo mutlaqan je mo sel ko wax mën nga ko misal rek doone seydou seyd mubtada dal jitu bu xasse ni seydou seyd mom muy mubtada waram xabar nga tek ci ganna ba sart ak ngiñ sart sa kep nga faale jox ko jawab waye ngi non bu ko faleti niki seydou seyd in qama dum jogna wallahi jinna ci yalla ukrimhu na teral ko xam nga fofu mom seydou muy mubtada mi deug la sax sart sey jitu mu in qama ji waye mo nga tax jawab muy ukrim waw bo joxone wallahi ji kon day nek seydou in qama wallahi la ukrimannahu kon lay do waye du foko ndagam mubtada ñu fi rek mom sart sey ngay falé ak man nga ne wa seydou seyd wallahi jinna ci yalla in qama dum jogna ukrimhu ma teral ko cherne ne bu ñëk wi seydun ji in xama muy sarti mo ci topone wallahi yo ci top fi nga ne seydun wallahi mom nga xamni wallahi ju ngi ni mo jitu in xama do ci top waye japp ne bu mu tara xasse jitu rek mom sarti kep nga jox jawab bay ngi la war nga sel ko bu baax wax waru dama rujja amana bu lengale fe amana bu degeerale fe rek shartu sarti bax na xasse mun ci gnaaw ngi bila fi khabarin ci dul borom khabar muqaddam ni bu jital lolou yomb na amu daa waxon ci yoy ne la bu mubtada xasse jitu mom gannaaw nga andi sarta ngiñ sarta kep ngay faale mu ne lol fa lay lañu def ko ci mubtada jitu fa xam nga ne won bu mubtada nekul mom ke jitu ma waram jawab ke mujj ñak mu ne la am nañu xamni sax mom sarta kep lañu jox jawab donte mo mujj sax di seen jox ko jawab bay ngiñ la fek te ngiñ ni la jitu waranam jawab non na mi ngi nga ne wallahi jinna ci yalla in qama dem jogna seydou seydou ukrimu ma teral ko manam fofu boko setlo wallahi bi nga xamne mo ngiñ li mo jitu waye joxoko jawab sar ci nga xamne mo mujj mom nga defal jawab muy ukrim ji koy mo jojo so joxone wallahi ji jawab nga wax ne kon wallahi in qama saydun la ukrimannahu waye defoko da nga wax ne ni mo nga xamne tura jitu wa wallahi mi jitu mo war am jawab waye amna lolou des na ko ci jël sar sa kep jox ko jawab bañu fay lolou amna kon bok gisee mañ la jaxal ba mu neela nak sufa mubtada jitut da ngay xol giñ la wala sart la ko ci jëk andi rek nga andi ko jawab wacc ka ca dess da ko waxon rek tam misalu ko nga japp ne itam budé sart ci jawab mom xam nga ko tay doon fi hal budé mudari nga jëssam ko budé madi nak jumlu ji nek borobu jëssam doon jawab ja budé giñ la nga bëkk andi jawab da ngay andi fi lu mudari nak fedlé ko ak laam kon soko don misal nga wax ne soné in qama saydun wallahi yaqum hamrun bu sayd joge watna ci yalla hamar taxaw xam nga da nga jikke in qama ji mi sarsi kon mom ngay jox jawab dal dina yaqum hamrun da nga ne in qama saydun wallahi yaqum hamrun xam nga yaqum moy fiil jawab ji dal ci sarsa ndax mo jitu su baba da nga asaf jawab ngelli ndax soko andi won day don in qama saydun wallahi la yaquma hamrun ay kon nga dag la yaqo man na ndax mom ni le mujj so ne won nak wallahi in qama saydun xam nga jital wallahi mo ngiñli kon ngay andi ngiñ lol nga jital jawab da bayyi sarsi kon ngay wax wallahi in qama saydun la yaqo man na hamrun waw lolou dañ ko misal don motax law law harfu shartin arafu sart la fi mudiyin ci way manam law day sart sartu harfum tinahin lim tinahin manam jawab di muntam ngir sart sa amut law ja donte di ko ne zaydu sayyid la akram to kon material ko non lay mel da nga ne bu sey ñewon de material ko xam nga sayyid ñewut tereloko nga xam tere gi muntam ndax ñewut non tax ñako harfum tinahi jawabi harfum tinahi jawabi lim tinahi sharti non lay dan ne le mom nak mom tiru madi moko wara top tammi wey bolé ja waaw tiru madi moko wara top tammi wey bu ko nga dañ topé dañ la ko wax ndax reef leere nga gis baat bo xamni magi la way daanu djublu ci li ci upp nak law mom fil magi mokay top taami wey bolé ci nak mom jappal lolou mom baax baax motax mu yaqilu dana new ila wa ak mengalem mustaqbalan fi al madi mu am djublusi lakin waye nak ko bidana ngof nako waw nek limay waxon legi law ja sayyidul akram to jaam nga ci tek fi al madi la tam am yoy bolé ci lolu mo gëna bari nga tek ci madi do nak mu am djublusi nak dana faral li am lol lol baye nak leko manam bari lol lol la ko li misal ci alquran wal yakhshana ragal allasiina nga xamne law tere ko donte dañu bayyi min xalfihim ci seen gannaaw duriyatan ay seut wala ay njabot ay dom rek dina fa ñu doy doy di xafu ñu ragal xalihim ci ñaw ñena bu nit de bëgg faatu ngeen di wax na ko dinkaal ñu sa alal ji joxe ko bayyi say bayyi sa dom yi mu ne lo yeen ñi koy def han setu leen seen bop bu ron yeena ngeen di bëgg genn aduna joxe seen alal mos bayyi seen da ngeen ragal la joxe seen alal bayyi seen njabot sanku xam nga lo amagut ñi fi nek nañu ragal buñ doon bayé ko aduna bayé fi ay doom faaw yagal ci ñu ak sanku xam nga taraka bobu dëgg la mo fi limaal waye ma xana ak jullu islamé loolu wax na leleng mom waye nu bëru lu ci ëpp mom faaw fi limaal mo top taam yoy boole ci manam ne mu top ko mo nopi am jullu ci min la taraka joju daay ma xana law xara bu ay yettru ko al ana xam nga mom nekkut lu mu yoy nopi lu jullu islam bu ko jëm mu daan topé mu daan ko wax ci kanam waye limu wax ni mom moy fi limaal bi moko wara top taam yoy boole ci fi limaal top ko mo nopi am jullu ci nak bari wut waye daan di am waye mom law fi ixtisas ci jagooga bu fi andi ci fiyal ka en ni nek en laakin waye nak law law anna anna qad taqtarinu amana mudakalo qad taqtarinu amana mudakalo bi ak mom neena ni nga xamni mom la in jagoo tabbi ci fiyal xam du dug ci lisim law itam non la mel law it foko fek ci fiyal dong la wara dem ñu wuté ci lenn moy law mom anna mëna ci top te in mom anna du ci top waw law anna mëna ci top man nga ne law anna saydam donte naka sayit qaimun aji taxaw la loxum tu kon ma taxaw su baba amna yari wax amna ñu ne bu fekke law anna da ci top kon jago gam jago wona tabbi ci final deñ na kon anna lim tabbi dang koy tawé ci masar mi muftara ñu ne kon law ci mutara nga ko dool ñen ñu ne dedet baté lol dañu dang koy tawé ci masar mi fahimi final bu ñassof xol sara bi bo waxé lé fay joosu ikhtisasuha wa takunu an wa ma dakhalat alayhi fi mawdihi rafin mutaran kon tay mëna lam jago won duggu ci final dayna an jël lim tab bu ko tawela ci masar mu nek borom rafari mutara wal khabaru mahdhufun man nga ni ay law khiyamu sayyidin donte taxawayu sayyid sabitun aji saxla lakum tu kon mu jop mayta xamna kon fofu law da mi dafa duggu ci khiyamu mutara kon lam la waxon ci jago final dayna waye waxila ikhtisasuha baqin ma dhalika amina dedet bare nam jago won duggu ci final dayut wa takun an wa ma dakhalat alayhi fi mawdihi rafin fahilan bi fihli mahdhuf manam kon day anjal limta bi dañ ko tawé ci masar mi fahil fi albi asaf ay law sabata qiyam sayyidin laquntu wonatu law sabata mom kon law ji sabata ji ndug fi hal ay bobu wut am solo wa intalaha dem top nako mudarihu mudarihu sunifa kon wolbeteef ko ilal mudhi jëm ci wey nahu law ya fi don ci da matal wala re kafa mu doy manam lele mudarihu top ko jëmmu mu daal top ak waye su boba dang koy tawil ci mabé rek niki law yaf yi dang koy tawil ci law wafa rek la non yomuna bo fek amma li mo duntu amma walawla ak lawla walawma ak lawma amma amma yo gis rek kama ma yakum min shay'in mi ngi melni mahma yakum ngay wax amma amma kama ma yakum min shay'in mi ngi melni ki rek mahma yakum min shay'in amma limi gatt gatt day melne mahama yakku lu man di am min sheyin ci dara ah lu man di xew rek amma limi gatt gatt lol lay tek niki bone amma sayyidun dal sayyid fa muntalikhun aji depart la ci sal na moy mahama yakku min sheyin rek fa sayyidun muntalikhun ah atax mune amma hiya harfu shartin wa tafsirin ghaliban wa tawkidin daiman sayu nek mom day fetli wa dana don batay harfu shart wa tafsir la ci ep fetli gi mom du ci yop nahu amma zaydun fa muntalikhun wal aslu mahma yakun min shay'in fa zaydun muntalikhun fa unni batte wutalef amma amma lene wax manaba lene wax munaba mahma yakun min shay'in ñu jël amma wéccé ko mu wécc rek mahma yakun min shay'in fa sara amma fa zaydun muntalikhun té gam dag nga mahma yakun min shay'in wéccé ko amma kon xam nga faagu ñu nekkon ci fa zaydun ji légui nak suma ukhiratil fa'u ila al khabari fa bobu nek ci fasayrun fas ci amma dañ koy yexé ba ci xabar jamu muntalikhun fa sara amma zaydun fa muntalikhun noro ko soppi lolum motax mu wofa won fa uli fa mi neef nako litil wi tilwi ha ñeel aji topam wojo ban ci lu war ma la sus ci amaji mom faga du ci nek lu ci susat nak ci la wara nek motax mu waye ko litil wi tilwi ha xam nga do wax amma fa saydun muntalihun ay wax amma saydun fa muntalihun manam ba bi sus ci amma faga du ci nek bu ci susat ci la wara nek wal motax mu na litil wi tilwi ha wa hadfu dil fay asaf ginefa xalla ñewna fi nafarin tefar isalam yakul dem nekut xawlum batu xala xat nubida di waccef ko di sanef ko rek ma ha andak mom fa gogu to war top ci amma dañu dañ ko fonk bu de wessal mom len danaka fa war na ca nek lumay nak bu fekke dafa duggan ci lumay ne xala waxna ba yaqulu ba yuqal def na wax ñu far ko dagal mom sanni walé ñu bokk demano lolou mëna dindi faga ci wessal way bu lool rek mom danaka def ko dagal diki bo jangal qur'an fa amal lati naswadat wujuhuhum akafartum fa amal lati la nga xamne iswadat ñul na wujuhum seen kanam dafa jek jek ni akafartum taw nga wax fa ju xal def na wax lahum ñal leen leen akafartum ndax weddi ngeen ndax weddi won ngeen mo war seen kanam yu ñul bañ dagge yu xalu xam nga fa gon da du gon ci yu xalu bañ dagge yu xalu lahum nak mu far and ak yu xalu jamm fa gi demale ben yon ngeen non rek mo koy taxa den ci wessar waye bu lolu ñu gis ni dund ko ci wessar mom bari wut tol nak amna ci hadith bu ne amma bahdu ma balu rijalin yashtarituna shurutan tahar amma bahdu bana pene ma balu rijalin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah ngam ne amma bahdu dal ganawa sama balu moron ci san andi won nak faga xamono wessar la hadith la ne lon nak da koy misal ne newna ay sama balu batay waxat ja hadbuha aidan fi shari fa amma alqitalu la qitala ladaykum fa amma alqitalu la qitala ladaykum fa amul qitalu fala qitala la doono dagan ko faal ngir way lolou def nga def way lu bari bar ngir la doy wa kon lolou moy amma lawla lawla wala ma ak lawma yal zamani dañu takko al ibtida amul tada manam lawla bu def fi dul ko nak lawma itam def fi dul ko nak waw su baba neena ma mu tay rek moy sos ci ñom waw nek lawla sayyidun donte dul ko nak sayyid la akram ci ko materal la wala law ma sey buñ ko na sey ñoy mo rek ñoy bokku luñu déggé motax mu na isa haqda dem fas na ñom ñaar imtina ham téréwul jawab bu wujudin ci amu sart ñu ndi woyé harfum tinahin li wujudin manam harfum tinahil jawabi li wujudi sharti sart ko da motax jawab ji muntam ndax dañ ko né buñ ko nak sey materal la xamna jawab ji mu téral gi muntam ndax sart bi da moy sey dafa motax manay mo lawla sey mo jori la akram tuka nga xamni jawab yi mu teral gi munt nek ndax list mo jawab yi di sart bi amako waral ata mo na bu fekke dañu am waxnam imtina hu jawab li mu jori sharti su baba ko mu teral rek mo len top mo mis na nga ragnene bi himat ñom ñaar at tahdida ak ñaax waye nak bokku ni seen bir nga def ci ñaax waaw neena yes na ci def ñaax wa halla ak halla yes na ko ci def Allah ak Allah ci am sagi te nga sad lam gi ala ak ala rek nga xamni mom sad walam nga wa awliyan ha way nga len sosale al fi'l fi'l manam jamm nga xam dañuy ñaaxade ñok halla ak Allah ak ala yep fi xal mo sos ci ñom waye mu tere bu sos ci ñom waw man nga ne lawma akramta anal te nga teral sayyidan sayyid ko may lawma man nga ne lawla akramta anal te nga teral sayyidan sayyid man nga ne halla akramta sayyidan man nga ne Allah akramta sayyidan ala rek bañ ko sadd ala akram du saydan pre man nako motax mun fa in qasat at tawbih kana al fi'lu madiyan wa in qasat al hatta kana mustaqbilan fil maana bi mun silat fi al amri aw ne fekke da nga djublo yedde kon fi halba day nek muy fekke da nga djublo nyaaxate melni kon day djublu ci ay manam ak digle mala misale fa lawla nafar an anu tebu fagn min kulli firqatin ci bepp kurel minhum ci ñom taifatun ab kurel li yatafaqahu ngir ñu fiqhu fi diini ci diine tay maxnam rek li yeen fir na fagn na ab kurel dem ab kurel def fi bu alquran wacce ñom ñu fi dess ñu mën ko jang mokal ko teye ko ñu xex bi ndike ñu netal len ko ane ko danaka amu danaka ak digli la su ko defé nak jamono yi nga xamne dañuy ñaaxate fihal mo wara sus ci ñoom rek teew nak waqad yaliha amana mu sus ci ñoom ismul lisim hun liqab ajef nako bi fi alin ci fihal mo marin jurit ni asof aw bi dhahirin wala ñu adli seen bacci fi hal bi aji feñ mu wax xarin bari bu ñu yexé dafa wax ni xeyna nak jamono yi ñaaxati ñoom yi nga wax li sim sas ci ñoom te fi hal bañ ca sas waye ko itam li sim ba day nek ba fulum bi ci fi hal bo xamne benn muy fi hal buñu asaf wala muy fi hal bo xamne asafuñ ko dafa nek ci kanam li di ma fulum bi jitu ko man li sim bi sas ñoom dal benn muy ma fulum bi ci fi hal buñu asaf baawu ma fulum bi ci fi hal bo xamne te ko mujj moy ma nga ci kanam ku jekki ki moy lu melni halla bikran tulahibuha wa tulahibuka halla bikran ana lutey nga tak ak tek tulahibuha bu da nga fohante ak mom wa tulahibuka te muy fohante yow halla tazawwajta bikran moron jossan da fay dag tazawwajta moy xal ak fayl bikran bi nak nek bu fawlu bi ci xal bobe ni asof ku ñaaral ki moy lu melni boone won lawla zaidan akramta nga xamne lawla akramta zaidan moron jossan nga sele saydan ni mo fulum bi ni ci lawla waye fi xal baangi ci kanam moy akram taji al ifbar li moy khabare bil lazi ci lazi wal alif ak alif wal lam ak lam al ifbar bil lazi wal alif wal lam danaka amul la njariñ dañ ko dan def ngir du ko natto talib yi len ci tagal rek waye danaka amul njariñ koy jang ma lepp lo xamne xila waxef na ne akhbir khabarel han walis ko bil lazi ci lazi khabarun mom moy don khabar hanil lasi walis lasi mubtada al bi muy mubtada istaqarra juj saxna qablu jew jek manam lolou boko setlo day melne da nga wara jël al lasi muy khabari lolé da xam nga né boné bil lasi day melne liñ jarab ba mo wara nek khabar han hu jojé lolé mo wara nek mubtada ci misal tay bi né darab doorna saydan sayd bu la ne fadal lasi khabarel mako sayd xamne kon safan bu len djublu dañu bëgg nga jël al lasi ci bopam khabaré ko sayd anam al lasi moy nek mubtada saydun sat ko khabaram wat manam dal fo dege wax bu mel non rek xamal ne mawsul ba ngay def muy mubtada la ca dess na nga xam du mawsul nga def ko muy khabar su fekke ne lola day djumlay fial tamay fial bo xamne buy jagati la mafulum bihima manes nako def muy khabari lasi fahil bayta manes nako def muy khabari allazi mu ci non don rek budé fial bo xamne lasi nak mom fahil ba dong moy meuna nek khabari allazi budé jumla lisi batay baxna man nga jël mubtada ba khabar ja dal dikoy khabare allazi waye dal jappal ni taxuy mom moy waxi ni faawu de mirone allazi nga wara jël xabaré ko lolé fekk na maxna mi deug nak moy allazi mom muy mosul ma mana soti ko itam allati ak mbolé mosul ci dess nana ko wax légui faaw rek mosul mom moy nek mubtada le nekul mosul nak mo xam day fa'il mo xam day mafulum bihi mo xam budé jumlé lisum day mubtada ma ba xabar ba waaw lolé moy soti ko xabar waye mosul mom faaw rek mubtada lay doon kon darak doorna saydan sayd boko beugé xabaré ci na wax ni allasi ka nga xamné darab do doorna ko saydum sayta ani su baba jël nga sayda ma fulum bi xabaré ko bu la né tu bi ci darab tu xabaré lamako lasi xamné ko dañu jogu nga jël allasi ci bokk muy mubtada nga jël tu xabaré ko tamay wax bu fekké tu ci nga bëgg xam nga wax allasi ka nga xamné darab do doorna saydan sayd ana moy man ana kon jappal né budé fiñal bo xam dafa jagati ni ki darab saydan la nexé ñu la xabarel mu tuubi bu la nex ñu xabarel ma ma fulum bi ma yaré plé man bu ron fiñal bo xamné mu dafa lasim nak fahil ba rek mu ngi mëna wax ni xabarel ma ko lasi su baba na nga xamné al lasi ci bokk may nek mubtara lolé nak nga def ku muy xabaram niki xama taxaw na zaydu sayd bu la néna xabarel ma lasi sayd ngay japp ni al lasi mo wara nek mubtara sayd bo xabar ci ko nga dal di wax al lasi ka nga xamné xama taxaw na sayd sayta ci xama sayd matamna wama si wa huma lu ñoom ñaar fa wasitu nang ko digale shilatan ngir mu muy shila haydu ha jo xamni ha itam khalafu mu'ti takmilati moy kuuta moy wutatal aji joxe matliga manam dal moy wutatal la nga def xabar rek waaw xam nga baad bi ngay jël diko xabaré la ci ci la ko waxe faaw ci jumla lay nek bu la nexé mu jumlé mu tara xabar bu la nexé mu jumlé fi'al ak fa'il bu la nexé mu jumlé fi'al ak fa'il ak mafulum bi legui nak bo jele al-nasi def ko mubtada jël ben baat ci def ko muy xabar la deson ci jumla ja mom ngay bayyi ci digënté ba bu ko défé mu soppiku sila ana mu soppiku jumla sila ndax xam nga mosol mi muy al-nasi muy allati faaw rek mo wara am sila kon nak lola day nek ci digënté ba dal li nek sila su ko défé ngay andi domir bo xamni nak moy wotu baat bi nga soppi xabar damir bobé nak légui moy soppi ku haayit mom tan motax muna haiduha khalafu mu'ti takmila xam nga aji joxe matal wax ja moy xabar anam kon damir bi nga indi moy wotu lolé nga soppi xabar tam nekkon ci jumla ja ben mu nekkon ci fahil ba mu nekkon ci mafulum bihi ba bu don ci jumla lisim ba mu nekkon ci muftara ba xabar ba nahu allasi darabtuhu saydun nahu mel nga ne allasi ka nga xamne darabtuhu dornago zaydun sayda fa zali day kan nekkon na darabtu saydan di darabtu sayda fa du xamal al maqas jab kay ba dafa nekkon rek waaw da wax ni dafa donon darabtu saydan ni ne la jeulal allasi khabarel mako zayd ni ne la nak bindu waxe lol jappal ne safan bala dila bëgg wax jeulal sayd khabarel mako allasi su boba nga dal jël allasi tek ko bu jitu darabtu ji su ko defé soppi nga saydan ja bu soppi ko saydun don khabaram bu ko defé nga andi damir bo xamne moy wéccé saydu jojé fa saydu nekkon moy tam fa la damir bi nek lam doon ci ihrab mom la ci doon motax nga ne darabtu ho te darabtu saydan dong la won nga xamne amutul ho ga andi fofu ho nak bu wéccé saydu bi nga xamne mo fonu bi la won te nga soppi ko khabar ko defé ho bi nek mo fonu bi ba tay nel nak moy don hayati mosul mi manam moy don hayati allazi ja wala bu don kenen ci mosul mi faw rek damir bobu nga fa indi mu wetch la nga xabaré mo wara nek hayitam gis nga xow bobu moy hayati allazi ji kon nak tak tak bi moy bu la ne lisim sangam dal xabarel mako allazi mel ne kon lisim bobé mo wara nek muftada allazi xabar ko xamal ne safan ba lañ djublu allazi mo wara nek mubtada nga jël nak lisim bobé xabaré ko ko lisim bobé xam nga né faaw dang ko dindé won ci jumla la dess ci jumla ja dang koy doxali digënté mawsul ma bi allasi ja ba kenen ak pat bi nga soppi xabar su ko défé nak nga andi damir bo xamné moy taxaw fa nga xamné fi la baat bi nga def xabar taxawon lam doon ci ihrab bayit mu doon ko ci ihrab ba tayit moy doon hayit mawsul ma mawsul bi nga xamné mom la lay taxé nak nala def ko xabar taw fekk na mo wara nek mubtada man na don ñaar man na don mbolo man na don jigen